یا ایها الناس ندا دریم باب شروع کیگی دریم باب دی سی دی او دا اخری باب دی پدی کی سدی نو پدی کی اول ترغیب دے طاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ولکد یہودیاں دا خبائث نظام ساتا خغت خغت خباثت سدے اغا داد چی خباثت بل نفسوزی خباثت بند رسول طاعت مانی ہوئی رسول اللہ مانی بسان با خبیث اخلاق و خبیث افعال بدر نوزی خا در یہودیاں دا نصارا او غت خباثت سدے اغا داد چی عیسی علیہ السلام تا سکی عیسی علیہ السلام پشان کی دغه کی زیات کمی کی یہودیاں بیخی مانینا او نصارا وی دا اللہ زوی دے او اللہ دے دا اغی خبر بیا سلور جوابونه به ورکی پ آیت نمبر 171 کی خا سلور جوابونه به ورکی بیا دا اغی نو رستو بت بشارت ورکی مومنان ہوتا او کہ مومنان ته بشارت ورکی نو منکرین ته بیا تخویف ورکی دمکی بوته ورکی دا اغی نو رستو بیا خطاب ورکی ټول خلق ہوتا او اغه بیا ترغیب دی دعوت ته قران طرف ته چراشی قران منی قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا بیا ته سو کی اومنی اغه ته بشارت ورکی او دا اغی نو رستو بیا سو کی دا قران یو قانون د میراث مبارک اخیری مسله بیا راوخه اغه بر ته بیا ذکر کی صحیح شو نو دا بر دا ته ګوری یا ایها الناس ای خلق قد جاءکم الرسول یقینا راغتاس رسول بالحق فرشتیا باندې یاد پاره د بیان د حق من ربکم نطرف درف تاسونا ها فآمنو نتاسو ایمان روڑی پر رسول بانے خیر لکم یکن خیر لکم دا بغور ایستاسو دا پارا بہتر ایستاسو دا پارا و ان تک فرو کتاسو انکارو کتا رسولنا نو بیا گور ایتاسو اللہ کسا نقصان نشی ورکولے ولی فا ان لله ما فی السماوات و ما فی والارض بیا دعوت توحید روڑا یقنن خاص دا اللہ پا اختیار کی دیا گا چپاس مانو نو دیو پر ماہ کی دی نو کان اللہ علیما حکیما دی اللہ تعالی پو یو حکمت نوالا یا اہل الكتاب اے کتابیانو لا تغلو فی دینکم او تاسو غلو مکوی پا دین خپل کے پا دین کے غلو مکوی غلو ستا وی غلو دیتا وی کہ پا دین کے دزان نیو شیور زیاد کی یا ای کم کی نو دی کہ دلتا کی زیادت و نقصان دوارا مراد دی دکہ یہودیانو عیسیٰ علیہ السلام پا بارا کے کمی کولو او نصاراو سکولو اگئی چکم دن اگئی زیادے کولو او پا سورت مائدہ کے براشی لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا انت بیا صرف پمانه زیاتی ترای ولی زکه چې الته دی سایانو باب دی الته دی سایانو باب دی بیا ته چې زیاته مکوي لا تغلو فی دینکم تاسو بدعت مکوي په دین خپل کې او ته بیا غا معنا کوي لا تبت تدعو فی دینکم ولا تقولوا او مجولوی علی الله تعالی باندې الا الحق مگر حق موای په الله باندې مگر رښتیا وینا دروغ وینا غان د ځان نه مجولوی انما المسیح اگر رښتیا وینا دادا چې یقینا مسیح چې دی عیسی غا عیسی دی ابن مریم زوید مریم دے ابن اللہ ندے اللہ ندے ثالث ثلاثہ ندے رسول اللہ رسول دا اللہ دے خواہ داوتو وکلمتوہو او بلدہ کلمہ دا اللہ دا القاہا الہ مریم کی ورچولی ودیل مریم تا کلمہ دا مریم تا کلمہ سنگرہ وی کلمہ دا کن دا چا اللہ مریم تاوی کن پوشکانا دا عیسیٰ علیہ السلام بارکنو بس اللہ بچے ماشین پیدا کرو یادارا چی کلمہ دارا چی دا پا مخینو کتابونو کراغل خبر آوا اللہ تعالیٰ آغا مریم تا ورق منتقل کرا پوشوی وروح منہ او بل دا روح دے دا طرف دا اللانا دا عیسیٰ علیہ السلام روح دے دا طرف دا اللانا یا روح بازی وی زو روح منہ دے دا روح والا دے دا طرف دا اللانا دا سنگ دا خود روح والا بنده دے سنگ الہ کی دیشی فآمنوا بالله نیمان روڑی پا اللہ بانی و رسولی پر رسولان دا اللہ ولا تقولوا موائتات سلاستن آلحتن سلاستن که خدایان دریدی دا مدوی یقیده لرلا یعقوبیه پا دیر که اپر قواری بداوی وی خدایان دریدی سوکتی وی یو عبد پلار دی یو ابن دی زیر یو روح دی پوشوی دا دریدی نو دا دری چی دی اموی دا اللہ دی ابن صلوی دا عیسیٰ علیہ السلام دی روح سچے دی نو کنگوی دا مریم دا کنگوی جبریل دی که بیا اختلاف دی که بیا روی اختلاف بعضو باوی مریم دا بعضو باوی جبریل دی نو دا کتا بے کولا او بیا بے داوی چی دا دری والا بیا پا حقیقت کی یو دی دا دری پا حقیقت کی دی یو دی دا بیا اقلا خبر دا چی اول دری دی بیا دری یو دی دا سنگا کی دی چی انتهو خیر لکم تاسو من شرکنا خیر لکم دا بہتر ویستاسو دا پارا اس جواب ورتا ورکی تا ثلاثه موای گوری الله یو دے سلور جوابونه ورکی انما الله اله واحد اول واوری یقینا الله تیرے اله واحد اغا اله معبود یو دے یو معبود دے یو متصرف تے بل سوک نشتا دے خا دویم جواب اوری سبحانه ان یکون له ولد پاک دے الله ان یکون له ولد دے خبر نہ چدا غدی بچیوی زکا الله کی جزئیت نشی راکتے جزئیت کو گرا دیا دے نقصان علامہ دا ندا غو بچی نشی کی دے جزئیت تے دریم نمبر گورا له ما فی السماوات و ما فی الارض دا غو پے اختیار کی دی غت پاسمانو نو کی دی غت فزما کا کی دی نو کتا سو وای چنا دای دا سے بچے دے کہ بچے نہ دے کو نیولے دے پزوی باندے او اللہ نہ جنہ مجبور کی گن اللہ و انا دا خو بیا زما اختیارات کمزوری کی گتی او سو پما باندې زورا ورشی کہ زما بچی نہ زما مجبور اس زما بچی شی یا بچے منی چھ خودت مجبور شما تو زما اختیارات کمزوری شو نہ نہ نہ زما پہ اختیار کی دی ما فی السماوات و ما فی الارض اوا چھ پاس مان نو پس ما کی دی لو سالورم جواب ور کئی وکفا باللہ وکیلا کافی دی اللہ تعالی نظام چلے ان کے پورا دے اللہ نظام چلے ان کے اللہ وہی نظام زقپل چلوم دفعہ کہ بل سوک بل سوک نہ عالم کے ادری گدے بر دی علاقے ذمہ داری سنبھال کی پوچھے زما تکمین نظام جواب زما پہ اختیار کرے دی کہ بل چانے چلی گی دای ور کو جواب نہ اس ویلے یہ تن کے فل مسیح دا جواب دو سوال دی دوی نبی علیہ السلام ته خلک چې تی عیسی علیہ السلام ته دا نه وای نو تو ورته وای هغه ورته دا الله بنده دی دوی چپ چپ او به د دې وکړه خو چې دا خوري ربی دی دوی عیسی علیہ السلام ته تو ته دا الله بنده وای الله ورته وای لنیستن کې فل مسیح هرگز بد نه غلی عیسی علیہ السلام ان یکون عبد لله چې شی بنده د الله عیسی علیہ السلام فلم پدا خبره کې چې دا الله بنده سو ته طه کې براش عیسی علیہ السلام وای قال انی عبد الله اتان نیل کتاب زبانده دا اللہ ما سبرا کئی کتابو ولن ملائکت المقربون او نبت گنی دا خبر ملائکی نزدی دا اللہ تا اغیم دا بد نگنی چی دا اللہ بندگان شی فدی خبر اغی بد نگنی ومن یستن که اللہ وی ولی بد گنی او سوک که بدو گنی ان عباد نفرتو کی ان عبادتی دا عبادت دا اللہ نا ویستکبر اوزان لویو گنی فسا یخشرهم الیه جمیعا نظرت جمع بی کی اللہ تعالی زانتا جمعی عن طول فیوز البان فاما الذين تراجم ایک یہ کو طرح چل گئی فاما الذين امنوا نو ہر کیا کہتا نو جی ایمان راوڑے و عمل الصالحات عمل کے موافق دشاری فی وفیہم اجورہم نو پورا ور کے ہوئی تا اجرنا دا ہوئی دا ہوئی دا عمل نو بدلی بہ وتا ور کی خود دین زیاد تم متصور کئی و یزیدهم من فضله او زیاد تکی ہوئی لر دے فضل خپل نا دا عمل نہ غیر بولا نورم جاتی ور کی و اما الذين استنکفوا او ہر کیا کہتا نو جی نفرت کلو دی عبادت اللہ نا واستكبروا ذان لوی گن فيعذبهم عذابا أليما وعذاب بور كي أغوية الله تعالى عذاب دردناك ولا يجدون لهم من دون الله أو نما بني أغوية أغير زان لرا من دون الله غير دالنا وليا سوك بچ كونك دا عذابنا ولا نصيرنا ونسوك مدد كونك فخلاف دالنا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم اس مالا تهوي دا خطاب دي عام طول خلق تبيا دي أو دا خطاب فسر دي دعوت إلى القرآن دي هم فست دعوت إلى الرسولنا أو دا قرآن في صفات تا بیان ہے یا یوحنا اے خلقو قد جاکم یقینا مراغ تاست برهان دلیل قطعی دلیل قطعی بو توای کا من ربکم نے طرف در رفتا سنا دلیل قطعی دے زنی مرے و انزلنا الیکم او من نازل ک تاست نور مبینا رنا کارا سرا دا قران کریم فاما الذين امنوا نو ہر کیا کسان چ ایمان راول دے بالله پالا باندی واعتصموا به او من گل لگی پاغ باندی یعنی غم مضبوط نہیں سی دین و داغ قانون مضبوط نیسی فسید خلهم نظر چه داخل بکی اللہ دوی لرا فی رحمتن پا خاص رحمت کی من هور طرف داغنا و فضلن و پا فضل کی و یهدیهم اولا رو خیلیت الیه اغا طرف تسرات مستقیم علا رنیغا اللہ و تنیغا لا رو خیل یستفتونک اس ما تاستوی فا اخیر که اس نور مبین لی قرآن رنا دا نو رنا را تیاری لده کی نو دا جاہلیت یا سو رسون بیا ختمی خوا او بیا را تن میراست ای طریقه خی یستفتونک پختن کئی دیستانا پا بارد کلالا کی کلالا میتابل او رضوی رو خواه صحیح شو اغا سڑه ده چه ده اغا برام سوک نیشتا ده پوشوی آمور او پلار نیکونه میتونه این سوک نیشتا ده لام دیم سوک نیشتا ده بچی نوسی اسی نیشتا ده نو دا سنچه سوی ده کلالا وی خواه ده پا پختو کو تا تا بل ورسنو کو اغستو پوشی من وته من وته میراث وایو ها یستفتونک نو پختنه کای دی استانا قل ورته وای الله یفتیکم الله فتوا درکای الله حکم کای تاسو فل کلالا تبارد دی کلالا کی تبارد دی میراث تھری کی ها څنګه ان امرون کچرتو دا کلالا امرون سړیو اهل کا چ مرشو لیس له ولدن او نو د بچی بچی نشته دی دا کان مرشو بچی نشته کلالا امور هغه خود نشته نه دا خود دی راته شي خو دا غریب دا کان ته دی دا د اس نشته دی وله اوختن او د خور وا فلها نست ما ترک نو د دی خور د پاره به نیمه د هغه چې د کمال پرې خره باقی به صحیح هغه خبر راخه وال باقی للعصبه باقی بل عصبه وشین صحیح وا هو يرثات عصبه ارسو خو بداتم کی وا هو يرثها او دغه سړی چې دی يرثها اوس داس چلو شو چې دی سړی دی خدا کلال دا خدا صدا کلال دا خدا دا صدا چې نی برکو خشتره نیلان دي تو خشتره خدای رور اشتره البته اعیانی دی یا علاتی دی مور او فلار نه دی صرف د فلار نه دی وا هو دا سړی چې دی يرثها میراث ورده دی خدنا الا لم يكن لها ولد کچرته نوی دی خدی ولدن ولد دی خدی سوکشتره نا او خدا دا کان ته مړ شو دا سی رور یا علاتی دی فلار صرف یا اعیانی دی مور او فلار دواړو نا نه دا رور بر دا عصبه شي تول مال بس کی تول مال بر دی شيخه ف ان کانت اسنتین کچرته وی دا دو خدی اوس دا دو خدی وی سړی مړ شو خویندی دو پاتی شوی نوری سوک نیشتره برا لاندی نیشتره خود دو خویندی پاتی شوی فلهومت تو لسانی نو مال با سوکی مال با دری سلسا کی نو دو سلسا برا واقلش پدی سیبه که نو پلور بچالا ورکی دی خویندو لورکی فلهومت تو لسانی نو دو برخی باورکی من ما داغا مال نترکا چی دو طریقی دی چه ده پریخی دی نوغا با دو بار که بداغه چی والباقی باقی که پاس شه اغبر چا شی اغبر عصبه شی صحیح شوه خواه این کانو اخوتن کچرتوی دا کچرتو دا اس دا سه اوشوه چه خضا مرشوه یا سره مرشو خوچه دا پاسی جوته نا ور سره دا دغه خبر او اصول او فروع نشته ده خو لیکن دا خویندې یا خویندې ورونه ګډوډ دي او ډیر دي نو و ان کانو اخواتن کچر ته ودارونه خویندې رجالن سړی ونه سا ان خوځي ګډوډي ډیرو فلې ذکری نو پارا د سړی مثل حظ الانثین فاف مثل ذچالی د برق د دوو سړو د دوو زنانو دي د دوو زنانو برق متعدد پسې یعنی خدای به سړی نشته یبین الله لكم بیان الله تعالی تاسو دا احکام انت ظلو اللہ تظلو جلے پار جتا سو گمران شئی پوچھوے داشتو یا کرانیتا انت ظلو لگو جلے بدگر مددی خبرنا ستا سو گمران شئی واللہ بکل شئی ان علیم اللہ تعالیٰ پاری اوسیدبان پویا دے تردی پوری دا سورت نساء وخا ختم سوا پس سورت نساء کی سو سورت نساء کی وائے دری سیوے پوچھوے دری برخو تا دا تقسیم وا پا اول برخا کی تو نلت قوانینو دا پارا دا کورانی دا جوڑی دلو کورانی قوانین پاکی نلتو خوا ورطارت کم دنو دا منافقانو بد خلونا او دا یهودیانو چا غی دا قانون مخالفت کی بیا دا غی نفس پا دویم برخا کی سشیو پا دویم برخا کی بیا دا غو دا ملک دا نظام پرا قو متعلق قوانینو دا بیا پا دویم برخا کیو او بیا دا غی سر دا یهودیا دا منافقانو میانس کی خوینا براتلن بیا دریم برخه سوا دا بیا خاص و چاتا دا اهلی کتاب با دو خویونو تا و دا منافقانو با دو خویونو تا اغای پکی ذکر کل دری پکی تکم دنو اغای دا غفل خطابون راولن یا یوحناس پا غصر کی یا یوحناس اتقو ربکم بیا یا یوحناس قد جاکم الرسول بالحق یا یوحناس قد جاکم الرسول بالحق من ربکم نرن تسر آغای او یا یوحناس قد جاکم برحان من ربکم سورت ختم شو دا سورت امتیازات که دغش یا خدا چی یا یوحناس پکی دری پیر راغی په صورت کې نل قوانین نالل د اصلاح د کور د پاره نو دا د دغه شو دا پکې بل تر دې دغه شو دا امتیاز شو بل امتیاز پکې دا په صورت کې چې سلور دیرش د منافقانو خاصله کونو درته ټول لازم کې کنه او کې نه ورته نو سلور دیرش د منافقانو بد خوينه ته بیان کړ اته دیرش د کتابیانو بد خوينه بیان کړ دا پکې بیان کړ دغه رنګي په صورت کې نور ورته کوم د محرمات پینځل محرمات کوم د غیر ته ذکر کړ چې پینځل کس مخدر در بانی سری اگر در بانی حرامی دی دوین جی نکای پکرتا جائز کو دائی اکل دائی اکل نسیو تشورو شی بیا پکر دیر رو جی خواه بس نو دغا سشو دار حاصل بصورتو دغا رووتو